महाभारत उद्योग पर्व एक नवत्यधिक शततमोध्याय। द्रुपद पत्नी का उत्तर, द्रुपद के द्वारा नगर रक्षा की व्यवस्था और देवाराधन तथा शिखंडनी का वन में जाकर स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से अपने दुख निवारण के लिए प्रार्थना करना। भीष्मवाच तथा शिखंडिरो माता यथा तत्त्वं नराधिप आचक्षे महाबाहो भर्ते कन्यां शिखंडिनीं। भीष्म जी कहते हैं, महाबाहु नरेश्वर, तब शिखंडी की माता ने अपने पति से यथार्थ रहस्य बताते हुए कहा, यह पुत्र शिखंडी नहीं, शिखंडिनी नाम वाली कन्या है। अपुत्रया मया राजन सपत्नी नाम भयादिदं कन्या शिखंडिनी जाता पुरुषो वै निवेदिता। राजन, पुत्र रहित होने के कारण मैंने अपनी सौतों के भय से इस कन्या शिखंडिनी के जन्म लेने पर भी इसे पुत्र ही बताया। त्वया चैव नरश्रेष्ठ तन्मे प्रत्यानुमोदितम् पुत्र कर्म कृतम चैव कन्या या पार्थिवर्षभ। नरश्रेष्ठ, आपने भी प्रेमवश मेरे इस कथन का अनुमोदन किया और महाराज, कन्या होने पर भी आपने इसका पुत्रोचित संस्कार किया। भार्या चोढ़ा त्वया राजन् दशार्णाधिपते सुता मया च प्रत्यभिहितं देववाक्यार्थ दर्शनात् कन्या भूत्वा पुमान भावित्येवं चेदुपेक्षितम्। राजन, मेरे ही कथन पर विश्वास करके आप दशार्ण राज की पुत्री को इसकी पत्नी बनाने के लिए ब्याह लाए। महादेव जी के वरदान वाक्य पर दृष्टि रखने के कारण मैंने इसके विषय में पुत्र होने की घोषणा की थी। महादेव जी ने कहा था कि पहले कन्या होगी, फिर वही पुत्र हो जाएगा, इसीलिए इस वर्तमान संकट की उपेक्षा की गई। एतत्रुत्वा द्रुपदो यज्ञसेनः सर्वं तत्त्वं मंत्रविद्यो निवेद्य मंत्रं राजा मंत्रयामास राजन् यथायुक्तं रक्षणे वै प्रजानां। यह सुनकर यज्ञसेन द्रुपद ने मंत्रियों को सब बातें ठीक ठीक बता दी। राजन, तत्पश्चात प्रजा की रक्षा के लिए जैसी व्यवस्था उचित है उसके लिए उन्होंने पुनः मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। संबंधकम चैव साम समर्थम तस्मिन् दशार्णके वै निपतौ नरेन्द्र स्वयं कृत्वा विप्रलम्भम यथावन् मंत्रैकाग्रो निश्चयम् वै जगाम। नरेन्द्र, यद्यपि राजा द्रुपद ने स्वयं ही वंचना की थी, तथापि दशार्ण राज के साथ संबंध और प्रेम बनाए रखने की इच्छा करके एकाग्र चित्र से मंत्रणा करते हुए वे एक निश्चय पर पहुंच गए। स्वभावगुप्तम नगरम आपत्काले तु भारत गोपयामास राजेन्द्र सर्वतः समलंकृतम्। भरत नंदन राजेंद्र, यद्यपि वह नगर स्वभाव से ही सुरक्षित था, तथापि उस विपत्ति के समय उसको सब प्रकार से सजा करके उन्होंने उसकी रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की। आर्तिम च परमाम राजा जगाम स भार्यया दशार्ण पतिना सार्धम विरोधे भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, दशार्ण राज के साथ विरोध की भावना होने पर रानी सहित राजा द्रुपद को बड़ा कष्ट हुआ। कथम संबंधिना सार्धम डमे स्याद् विग्रहो महान इति संचित्य मनसा देवताम मर्चयत् तदा। अपने संबंधों के साथ मेरा महान युद्ध कैसे टल जाए, यह मन ही मन विचार करके उन्होंने देवता की अर्चना आरंभ कर दी। तम तो दृष्ट्वा तदा राजन् देवी देव परम तदा अर्चाम प्रयुज्यानम अथो भार्या वचनम अब्रवीर। राजन, राजा द्रुपद को देव राधन में तत्पर देख महारानी ने पूजा बढ़ा चढ़ाते हुए नरेश से इस प्रकार कहा, देवानां प्रतिपत्तिश्च सत्या साधुमता सदा किम दुःखार्णवं प्राप्य तस्मादर्चयतां गुरुन् दैवतानि च सर्वाणि पूज्यतां भूरि दक्षिणम् अग्नयश्चापि हूयन्तां दासार्ण प्रतिषेधने। देवताओं की आराधना साधु पुरुषों के लिए सदा ही सत्य उत्तम है। फिर जो दुख के समुद्र में डूबा हुआ हो उसके लिए तो कहना ही क्या है। अतः आप गुरुजनों और संपूर्ण देवताओं का पूजन करें, ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा दें और दसान राज के लौट जाने के लिए अग्नियों में होम करें। अयोध्येन निवृत्तिं च मनसा चिंतय प्रभु देवतानां प्रसादेन सर्वमेतद् भविष्यति। प्रभु मन ही मन यह चिंतन कीजिए कि दशार्ण राज बिना युद्ध किए ही लौट जाए, देवताओं के कृपा प्रसाद से यह सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। मंत्रभिर्मंत्रितं सार्धं तया प्रथुललोचन पुरस्यास्या विनाशाय यच्च राजस्तथा कुरु। विशाल लोचन नरेश, आपने इस नगर की रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ जैसा विचार किया है वैसा कीजिए। दैवं हिमानुसोपेतं भृतं सिद्ध्यति पार्थिव परस्पर विरोधाद्धि सिद्धिरस्ति न चैतयोः। भूपाल, पुरुषार्थ से संयुक्त होने पर ही दैव विशेष रूप से सिद्धि को प्राप्त होता है। दैव और पुरुषार्थ में परस्पर विरोध होने पर इन दोनों की ही सिद्धि नहीं होती। तस्माद् विधाय नगरे विधानम सचिवै सह अर्चयस्व यथा कामं दैवतानि विसंपते। राजन, अतः आप मंत्रियों के साथ नगर की रक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करके इच्छानुसार देवताओं की अर्चना कीजिए। एवं संभाषमाणौ तु दृष्ट्वा शोकपरायणौ शिखंडनी तदा कन्या ब्रीडिते तपस्विनी ततः सा चिंतयामास मत्कृते दुःखिता उभौ इमावति ततश्चक्रे मतिं प्राण विनाशने। इन दोनों को इस प्रकार शोकमग्न होकर बातचीत करते देख उनकी तपस्विनी पुत्री शिखंडनी लज्जित सी होकर इस प्रकार चिंता करने लगी, ये मेरे माता और पिता दोनों मेरे ही कारण दुखी हो रहे हैं। ऐसा सोचकर उसने प्राण त्याग देने का विचार किया। एवं सा निश्चयं कृत्वा भृतं शोक परायणा निर्जगाम गृहं त्यक्त्वा गहनं निर्जनं वनम्। इस प्रकार जीवन का अंत कर देने का निश्चय करके वह अत्यंत शोक मग्न हो घर छोड़कर निर्जन एवं घन वन में चली गई। यक्षेण देवता राजन स्थूणा कर्णेन पालितं तद्ध्यादेव जनो विसर्जयति तद्वनम्। राजन, वह वन समृद्धशाली यक्ष स्थूणा कर्ण के द्वारा सुरक्षित था, इसी के भय से साधारण लोगों ने उस वन में आना जाना छोड़ दिया था। तत्र च स्थूण भवनम सुधामृते कलेपनम लाजोल्लापिक धूमाढ्यम उच्च प्राकार तोरणम। उसके भीतर स्थूण कर्ण का विशाल भवन था जो चूना और मिट्टी से लिपा गया था। उसके परकोटे और फाटक बहुत ऊंचे थे, उसमें खस की जड़ के धूम की सुगंध फैली हुई थी। तत्प्रवेश्य शिखंडी सा द्रुपदस्यात्मजा नृप अनस्नाना बहुतिथम शरीर मुदशोषयत। उस भवन में प्रवेश करके द्रुपद पुत्री शिखंडनी बहुत दिनों तक उपवास करके शरीर को सुखाती रही। दर्शयामास ताम यक्ष स्थूणो मार्दव संयुत किमर्थोऽयं तवारंभ करिष्यो ब्रूहि माचुरम्। स्थूल कर्ण यक्ष ने उसे इस अवस्था में देख कर उसके हृदय में कोमल भाव का उदय हुआ। फिर उसने पूछा, भद्रित, तुम्हारा यह उपवास व्रत किस लिए है? अपना प्रयोजन शीघ्र बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। असक्यमितिसायक्षम पुनः पुनर्वाच करिष्यामित वै क्षिप्रम प्रत्युवाचाथ गुह्यक। यह सुनकर उसने यक्ष से बार बार कहा, यह तुम्हारे लिए असंभव है। तब यक्ष ने बार बार उत्तर दिया, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण कर दूंगा। धनेश्वरस्यानुचरो वरदोऽस्मि निपात्मजे अदेयम् अपि दास्यामि ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्। राजकुमारी, मैं कुबेर का सेवक हूँ, मुझमें वर देने की शक्ति है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो बताओ, मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। ततः संगण्डितस्सर्वम् अखिलेन निवेदयत तस्मै यक्ष प्रधानाय स्थूणाकर्णाय भारत। भरत नंदन, तब शिखंडिनी ने उस यक्ष प्रवर स्थूणाकर्ण से अपना सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया। शिखंडिनुवाच अपुत्रो मे पिता यक्ष न चिरान्ना समेष्यति अभियास्यति सक्रोधो दसार्णाधिपतिर्हितम्। शिखंडिनी बोली, यक्ष मेरे पुत्रहीन पिता अब शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दसार्ण राजकुपित होकर उन पर आक्रमण करेंगे। महाबलो महोत्साह सहे कवचो नृप तस्माद्रक्षस्व माम यक्ष मातरम पितरम चमे। वे सुवर्ण में कवच से युक्त नरेश महाबली और महान उत्साही हैं। यक्ष, तुम मेरे माता पिता की और मेरी भी उनसे रक्षा करो। प्रतिज्ञा तो हि भवता दुख प्रतिथमो मम भवेयम पुरुषो यक्ष त्वत्प्रसादादनिन्दित यावदेव स राजा वै नोपयाति पुरम मम तावदेव महायक्ष प्रसादम कुरि गुह्यक। गुह्यक, महायक्ष, तुमने मेरे दुख निवारण के लिए प्रतिज्ञा की है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कृपा से एक श्रेष्ठ पुरुष हो जाऊँ। जब तक राजा हिरण्यवर्मा हमारे नगर पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, तभी तक मुझ पर कृपा करो। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि स्थूणाकर्ण समागमे 191वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में स्थूण कर्ण के साथ शिखंडिनी का भेंट विषयक 191वां अध्याय पूरा हुआ।